ہر طرف تیر گی تھی نہ تھی روشنی، ہر طرف تیر گی تھی نہ تھی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، بزم عالم سے رخصت ہوئی ظلمتیں، بزم جب ہیرا سے ہوں پیدا ہوئی روشنی، جب ہیرا سے ہاں پیدا ہوئی روشنی، خلقت اولی خاتم المرسلین، آخری روشنی، آپ پہلی کرن آخری روشنی، سوئے عرش اولا مصطفیٰ کا سفر، سوئے عرش اولا مصطفیٰ کا سفر، سوئے عرش اولا مصطفیٰ کا سفر، روشنی کی طلب گار تھی روشنی، روشنی کی طلب گار تھی روشنی، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، اسوہ مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے، روشنی روشنی روشنی روشنی روشنی روشنی روشنی روشنی، مصطفیٰ کی میں توصیف کرتا رہا، مصطفیٰ میرے گھر میں رہی روشنی، عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی، ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے، آدمی کو ملی علم کی روشنی، آپ آئے تو سب کو ملی روشنی، روشنی روشنی روشنی روشنی, روشنی.